ذکر کوي د حضرت لوط علیہ الصلات والسلام فرمایي ان لوطن بیشک حضرت لوط علیہ الصلات والسلام لمن المرسلین خام خاوود پیغمبرانو نه ابن جینا هم کلچ نجات ورکلو مندتا و اهله و تابدار دتا اجمعین تولتا حضرت لوط علیہ الصلات والسلام دا حضرت ابراہیم علیہ السلام رارو او کلچ یغین حجرتو کو ندن ورسر حجرتو کو نداکم ولا قود قوم دے دلیت یعنی قوم لوط چکم جا کی عبادو داد دخل وطن اوکلنو او دغتنگو خارنو تا اللہ دے ورلی گلو آغاید اللہ دے توحید دا منلو نا انکارو کو او قدر کی دا کفر و شرک نا علاوہ نورم دیر ناکار اپیونا موجودو ادن جینا ہوں کلچ نجات ورکڑو من آغتا و اهله و تابدارو داغتا اجمعین تولتا او پا دی دمر محنت باوجود صرف یو کورنی مسلمان شویوا لکتا سلو دمازی در درس کی تیر شو اللہ و فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین پا دی تیوی خارنو کی سرد دمر محنت باوجود صرف یو کورنی ایمان و اسلام روڑا انا عجوزا مگر غبدو فی الغابرین پا باقی پاتی کی دن کو کیوا یعنی مراد دا حضرت لوط علیہ السلام بیبی دا دا اللہ دا پیغمبر دا لوط علیہ السلام بیبی وا خدا غی باوجود دا کافر وا او دی دا خل کفر دا حضرت لوط علیہ السلام نپٹ ساتلیو او دا دی دا حلاکت دا اعلان پوری نبی تا دی دا کفر پتنو لگی دی انبیاء علیہ السلام سرد نیشاننا عالم الغیب نی ترسو چی اللہ نیلی جدا با حلاکی گی لوط علیہ السلام تا دخلی بی بی دا کفر او دا شرک پتنو الا عجوزا فی الغابرین مگر غبرئی واپ باقی پاتی گی دن کو کی دیکھ اللہ دام خائی چی دخاوند او دخزی پا منس کی سمر قریب رشتہ دا او بیا خاوند یو نبی خاوند لیکن کنے چی دی بی بی اخپل عقیده دا شرک او کفر دا ند نبی رشتی اغی بچ نکا مالی مداسوا چی دا بچاو شو رشتہ ننا بلکی ایمان او آمال صالح دی ورنہ کد رشتی دا وجن بچ کی دلی نپکار داوی چی دی ابراہیم علیہ السلام والد بچ شوئے دا حضرت نوح علیہ السلام بی بی او بچے بچے دا لوط علیہ السلام بی بی بچے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغتر ابو طالب و ابو لہب بچے و نجات دا رشتی دا وجن نشتا دا دی وجن نیچی اصرے دا پیغمبران و پاولات کی دے یاد اولیاء اکرام و دا بزرگان و پاولات کی دے کلچ دا نبی و دا ولی اخلاق پخل اولاد کی نی نتش پرشتی بانی بچکی دے نشی الا عجوزا فی الغابرین مگر اغبرو فی الغابرین پا باقی پاتی کی دن کو کیوا ثم دمرنا الاخرین آبیا حلاکڑی منگا غنور اللہ تلیت علیہ السلام تا حکمو کو چتا دا تابدار ویدشپی پسیست یوزے بس تلیت علیہ السلام سرد مرگرویو کنو اللہ پہ عذاب رولی گلو وَإِنَّكُمْ بِشَكَ تَاسُ اے مَكِي وَالَوْ لَتَمُرُّونَ خَامَخَا تِرِي جَيْ عَلَيْهِمْ تَدِيبَانِ مُسْبِحِينَ تَوَقَدَّ سَبَاكِ وَبِاللَّيْلِ او دَشْبِيَا عربو والا دا مکی مکرمی اسی دن کو دیچ وکل سفر کو لو نکل بد رز روان شل کل بد شبی روان شل نیاد سبا او یاد شپی پا وقت کی دلوط علیہ السلام قوم والا وطن تبو رسید اللہ ورطوی گورتاسو غدا قوم حال لی دلے داغی غیران او هر سو خوش وطن مقتل داونی وطن خوش پروت تیونن پا کسو گسی گینا دید اللہ او دخپل پیغمبر والا خبر من لنوا من تاسو سرم ها غشان معاملل اللہ در تخپل اخیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے تاسو داغوی دا حکم پرواہ نکوئی ندا سے بحلاک شئی لکا قوم دلیت علیہ السلام چا اللہ حلاک کرو وَإِنَّكُمْ دِشَكَ تَاسُ لَتَمُرُّونَ خَامَ خَاتِرِ گئی عَلَيْهِمْ پَدْوِبَانِ مُصْبِحِينَ پَوَقَدْ سَبَاكِ وَبِاللَّيْلَ وَكَلَ لَشْبِيَ تِرِ گئی کلا چی مکی مکرمین غیل کلا شپا دغی کلی تورس ہوئی یو دغی خارون تا او کلا دورد پی تیری گئی دی سبا پو وقت کی افلا تعقلون آیاتاسو دا اقل نکار نالی چی دی قوم انجام سشو او تاسو سوچو فکر کئی داون واقعات پا دی صورت کی او اخیرنی واقعات اللہ وی و انی یونس لمن المرسلین بے شکا حضرت یونس علیہ السلام خام خاود پیغمبرانونا دوی اللہ رب العزت دنینوا خار ترالی گلیو اور اس تو اللہ ذکر کئی سے دپاس یو لاک ددغی خار بادیو لدغی خلق تبو حضرت یونس علیہ السلام دعوت دیمان پیش کو لیکن ای انکارو کو مکی سورہ یونس کی در لطیر یونس علیہ السلام ورطوی پتا سبال اللہ عذاب رازی لدغی کی زنی اخیار خلقو اغو خیار و مشرانو دی کشرانو توی تاسو گو رئی کچری بیگا دا یونس علیہ السلام پکور کیوی نالا یعظو باللہ دا دروزن دے و دروغ وئی او کچری دے پکور کینی او دا خاری پریخی ندا دستور و عادت و طریقہ دا انبیاء علیہم السلام چی قوم تا دا عذاب اعلانو کی نو پا غمل کی پاتی کی گی نا نو کچری نی نبیاء سا غم کوئی دے چوکا تو یونس علیہ السلام کور کنو نو دی سرد معشومان و سرد حیوانات و زناور و بار رو وطن او والا والا بچی دی مین دن جدا کلو اللہ تی جڑا شورو کا اللہ دی توبہ قبول کا او عذاب ایران وصو یونس علیہ السلام یا سورہ جی پس راغ چو گوری دا قوم اغا تباہی گوری او دا دا ہر پیغمبر خصوصیتو چی دا قوم دا تباکی دو نفس یا سر خبری کری او اللہ دا خبری تاورولی پیغمبر ورطویلی چی گورا ما در تسوین اغا حقو کنا او اغا تاو چور کوری ٹوکی کولی نو دا آغی انجام و عاقبت ترو رسی دی کنا نو چی نیگو حضرت یونس علیہ السلام راگا چی یہ کتن خار آباد دے حیران شو او پدی قوم کی دا طریقہ وا چی چاب یو وعدو کا وغی کی بدر غجن ثابت شو نو آبی بیا قتلون حضرت یونس علیہ السلام میں ماخو قوم تولی چی عذاب برازی او عذاب نگر آغلے او دی در رواج مطابق ماخو دی وجنی نوزب و وطن پریزم داد دی خبری دلیل لے چی نبی عالم الغیب نوی دا حضرت یونس علیہ السلام دا پاردہ سمرد خوشالی خبر را چی اغا قوم چی طول مرغور تشپا و رز او سرد تکالیف و دعوت دین پیش کرو آغا طول ایمان روڑے لیکن نبی تفت رشتا نبی عالم الغیب نوی نبی حاضر ناظر نوی نبس نبی وطن پروخو اور آغید دریاب غارت کشتائی دکا و پاغی کے کیناس کو کشتائی چکل دا سمندر و دا دریاب منز تورالا نپائے کی خلق دیرو اغایی چرا خلق دیر شوی و کشتائی دمرا درنشوی جدو بیگی اس کمنگ دغا شانتی سو غرزو نداخا خبر نرا خسن بواچو نیچی پچار ہوو تو نابو غرزو نو خسن یوزن واچولو نو پا حضرت یونس علیہ السلام رووو تو بے واچولو نو بیا پدر رووو تو دری زنی پی خسن و قراندازی رووو تا ناکشتی والاو دے غرزو لو اولا ماو دکلی یونس علیہ السلام چی کشتی کی دے نو کشتی دور غرکی گی و دبیگی لیکن کلی چیتی نبی غرزولو نا کشتی سی سالمہ دا دریا بغان ترانا معلوم اداسوا چی نبی حاجت روا مشکل کشانی کشتی تا پنجات ورکولو کی دا نبی سے اختیار نی تاصل سور یاسین کی تیر شل الله و ان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون زمون خو خشی سوک دریاب کی غرق و ڈوب کی نو سوک بچاؤ والا سوک فریاد رس نشتا مرگ و جون کشتے ڈبول اور ایستل داد رب العالمین پلاس کی دی دانا پوہانو چباز علیاء کرامو تنسبت کرے نو علماؤ لکلی اصل کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی دین دمر خدمت کرے چی اگر اخت خلق کی بی دینی را گلے نو باغی خیارانوی چی دی دین کشتے دوبا و خود دوبا کشتے رویشت دی دین کشتے دوبا و خود دوبا محنت سر کشتے رویشتا نو ناپوحان اتدا جوکن چی دی اول سکالو دوبا شوی کشتے رویشتا اول سکالا چی کم خلق مرشوی نو آغای دا مر نپس را جوندی کر داد غلط خلقو اقاید دی او دی دروغ کساو کہانی دا دا مرگ و جن مالک اللہ دے مرگ و جن رب العالمین پلاس کرے لدینے کہ اللہ دے یونس علیہ السلام اگا حال ذکر کئی وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بیشک حضرت یونس علیہ السلام خام خاود پیغمبرانونا اِذْ اَبَقَا کَلَچِ تَخْتِ دِلِو اَغَا بِلَا اِجَازَتَ اِلَا الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اَغَا کِشْتَوِ بَكِشِوِتَا دیتا ہوئی اجتحادی خطا دا نبی شان دائی چرے کہ یو وطن فریدی او کہ وطن ترازی انو دا اللہ دا وحی مطابق پرازی دا اللہ دا طرف نلا پیغام نور آغلے چتے دا اخپل وطن پریدا اور نبی دا پیغام نمخ کی وطن پریخو اید ابقا کل چی بی اجازت لارو الالفلک المشحول اگر کشتائی دا ککڑ شویتا نو کشتائی درنشو و دریاب کی دبیدا ایو اکست غرزو فساہما پس خسنے اچولیو فساہما کشتیو آلاو دا دسر خسنے چولیو فکان من المدحوین نشو دے دا کمزور نا پدی خسنی کی بار بار با خسنے پدراوتو خسنے بے چولی مفسیری میں لکری ہے زنی واچولی پدراو خطو دے واچولی پدراو خطو دری پیری پیراو خطو فکان او دے من المدحبین یعنی دا پرسو نا پدی خسنے کی خسنے پدر ہوت فساہما خسنے چولے فکان من المدحبین نو دے دا کمزورنا خسنے پدر ہوتے علماء تفسیر لکنی اس کا دا سے واقعہ راشی نظمون پدی دین کی دا سے معاملہ نا پکار چی کشتائی درنشی او خلقوی چی خسنے پیشو یو بتی غرزو دا شریعت تا آغا چاہدے چھے مون وقتی تیر شوی اس کی کشتائی درنشی ٹول گا صبر کئی او دا اللہ قضا و فیصلی تا بیغا رہی خی کتول دوگی گی او کتول سکی گی تولو تا نجات ملاوی گی او دا خسر اچول دا نبی علیہ السلام طریقہ و امام قرطبی دل تا ذکر کری سو موکو کی نبی علیہ السلام خسر اچولے کنچ بس افر بانے تلونو گنی بی بیانے وی ندائی پر منس کی بے خسنے واچو لے کمی بی بی ننچ براوا تو نو پسفر کی بے اغزان سرمرگرے کا پسفر کی بے اغزان سرمرگرے کا دو مراس پر معاملہ کی نبی علیہ السلام خسنے چولے گورا لکا مثال پر توربانی شل روپے دی او اغز ورسو پر منس کی تقسیم شوی یا جیداد دے او اغز جیداد برابر برابر تقسیم شو تو دید پارا بے خسنے چولو چی مثال پتور مشرق طرف چال راش مغرب طرف چال راشی شمال طرف لسوک راشی جنوب طرف لسوک راشی قدی کی بنبی علیہ السلام خسنے چولو دارنگیو یو کس شپک غلامانو او دا مرد پا وقت کی غطول ازاد کریو ندا مسئلہ چی کل سڑے مڑکی گی او دید تون مال دا خیرات وسیعتو کی ندا دا وسیعت درست نرے بلکہ درے مئیسہ کے دے دو وسیعت درست ہے نور دے اختیارات نشتا نشپک غلامانی تین ازاد کل لزن کدن پا وقت کی او دا مرد پا وقت کی نچونکہ نشپک وارو خردد آزادی دو حق نو بلکہ دری اسی حق دے دا نبی علیہ السلام دا اشپک غلامانو پا منس کی خسنے واچو لو چیرے چار اوتو نئی ازادی ساب کل او چیرے چار او نواتو نوغی پری خل نباز نکوکی نبی علیہ السلام خسنے چولے اِذْ اَبَقَا کَلَچِ بِی جَازَتَ لَارُوِ لَلْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اَغَا کِشْتَئِ دَكِ شَوِتَا فساهم خسنه چولو فکان من المدحوین نشوه ده ده کمزورونا خسنه پا دیر او خطو بس خلقو کشتینه ورو غرزولو فالتقمه الحوتو نلواب تیر کرده دل رکب او مئی مخکن اللہ او مئی تغیلیو چه زمان یونس علیه السلام با کشتینه را غرزی او دا با تلوار تیره او خبردار باتا دا پار گره خوراک نره فالتقمه الحوتو نلوار تیر کرده دل رمئی او کب وهو ملیم او حال داده چه تزان ملامت کوله چه گره دغا وقت سوچ تا خبر رالا چه دا اللہ اجازت لانو شو او ما بغیر دا وحین وطن او ملک پریخو نبی پدا سے معمولی خبرو بانے زان لوی ملامت کرد وهو ملیم او دیو زان لر ملامت کرد ان کے لکنه چه مئی تیر کو علماء تفسیر لکری دا مئی پخیتا کی یونس علیہ السلام چه اندامون او خضر لپوشو چه جوندے راکونو والا نشتا رب العالمین داغ جڑا و فریاد و آوریدو آروغ رمتی دمئی دخیٹی نرویستو فلولا کچرے نویدا انہو چدا یونس علیہ السلام کان من المسبحین او دے دا اللہ دا پاکی بیان انکن اللہ تے تسبیحات وی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا کلمے وی نو کچری دای نوی للبسا نخام خواخ بیتیر کڑه وی فی بطنی ہی پا خیط دمائی کی الی یوم یبعثون دا حق و رز پوری چی خلق بده قبرو نرا پور تکریش دمائی دا آخیط بطر قیامت پوری دا دی اللہ دا نبی یونس علیہ السلام نپار جل خانوی و اللہ وی ما تے اجڑل ما تے فریادو کو ما دا خپل پیغمبر فریاد واری دو او د دغه غم او مصیبت او تکلیف نه نجات مول ورکو او قران پاک کې الله ویلي او حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی وای کوم مسلمان لچې څه تکلیف وي او د الله نبی یونس علیہ السلام په دې دعا غواړي نو هغه تکلیف الله لري کوي دیو جن کله څه پریشانی وي نو نفل کوي کور کې یا په جماعت کې توجه سره مخ په قبله الله تکې نه او دا کلمه وظیفه کوي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین او تر هغه پورې کثرت سره دا ویل پکار دی تر څو چې هغه حاجت پوره شوی نی او الله وعده کړي دا الله حبیب وعده کړي کله زموږ استادو ناکار اعمال د آرام خوراک د قبلې دوباره رکاور جوړ شي ورنه دا الله او دا الله د حبیب وعده په خپل ځای صدا هغه حق دا او رښتینی ده او دا هم ډېر ضروری نه ده چی او سوال تاو کو بس ہم دستی دی قبول شکل اللہ امتحانن اغا سوال رستو کی تراغی پوری بجڑا و فریاد اللہ لپریزی نا ترسو چستاغ مشکل او استاغ تکلیف حل شوی نی او دعا پری خودل دنا امیدی علامی او پنا امیدی وان اللہ ناراض کی گی نا امیدی دا اللہ دا رحمت دا گناہ کبیر را او کل نا امیدی گر کفر لمرزی دعا بسڑے پریزی نا ار حال کے با اللہ نغاڑی فلولا انه کچره نو دا چې دا یونس علیہ السلام کان من المسبحین و دې الله ته د پاکی بیانونکو نا دا الله عبادت کولو الله ته جڑاو فریاد کول کچره دا نو للبسا نو خامخا وخت به تیر کړي وي فی بطنی ہی پخیت د دې کبو مئی کې الی یوم دا او رزی پوری یبعثون چه خلق بپا کی ده قبرن را پور تکڑیشی فنبذناه بالعرائے نغرزول او ده منگ پا خالی میدان وهو سقیم او ده بیمارو بدن کا چشو زکر ده بئی خیٹا سخت گرم دا ادا علماء لکلی چالی کلی یو افتر پا ده مئی پا خیٹا کیو بازی لکلی چالیس دن ده مئی پا خیٹا کیو چا ده دینا کم و زیاد رزی ذکر کری زکر قرآن و حدیث ده دی خبرن ساکت و چپ دے نو تاریخن علماء و مختلف اقوال ذکر کری د دری ورزو نراوال تر سلویخ تو رزو پوری اقوال شتا چه سلویخ رزی چاویری دی مئی پا خیٹا کیو چایا وفتا ذکر کری چا دری رزی نو د من خیته سخت گرم وی د الله د نبی دی یونس علی السلام بدن کچ شو سقیم نہ مراد بیمارو یعنی بدن ټول کچ شو فنبذناه بالعراء غرزول مونږ دے په خالی میدان و هو سقیم او حال داده چې دی بیمارو الله دې لوی قدرت والا خاوند ور بدن کچو داس وخت کې کماشی مچان او حشرات الارض پدی بدن باندې کینی نو غی کی چینجی چي او تکلیف ورته رسي الله دا انبيال مسلم بدن د ار تکلیف نه په حفاظت کې ساتي نو د کدو بوټه په الله راز ورغون او د کدو د بوټي د لام نه مچان مچان ني دارنګ علماء لیکلي د خوراک او اسکاک سنو نو یو زنګلی بيزي ته الله زړه کې واچول سار او ماخام براتلا او دا غي شو د حضرت يونس عليه السلام استعمالو الله د خپل مخلوقاتو د خپل بندگانو د خپل انبیاء علیهم السلام د حفاظت او د رزق بندوبست کړي و انبتنا اور ازر غنا کړي و مونږه علیه پدی حضرت یونس علیه السلام شجرتن یوونا او بوټه می یقطوین د کدونا د کدو بوټه ته الله سمدستی را زرغون کو دا غي د سوري د لاندې دا بدن کچا الله پوخ کو او هغه زنګلی بیزی تیز وکی چولی آبا وقتن پا وقتن راتلا او دا آغی شوده و دا اللہ پیغمبر یونس علیہ السلام استعمالون و ارسلناہو او دیر آلے گلے امونگا ابتدائی لے گلی آدائی یا دوبارہ لے گلی آدائی دوبارہ آلے گلے امونگا دے الہ مئت الف یو لاک خلق تاو یزیدون بلکی دا دینم زیادو دا یزیدون تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما کرے یعنی شل زرو یو لاک شل زر آبادی و دیتا اللہ دا پیغمبر را لے گلو فآمنو نو دا ایمان روڑو فمتعناهم نو فائدور کڑی و منگ دویتا الہین ترس وقت پوری یعنی تر مرگ پوری میا گو رجی سر را وَإِنَّ لُوتًا بِشَكَ حَضْرَتْ لُوتَ لَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خامخاو د پیغمبرانو نا اذ نجیناهو کلچ نجات ورکڑو منگدتا و اہلہو او تابدارو ددتا اجمعین ٹولتا اذ نجیناهو کلچ نجات ورکڑو منگدتا و اہلہو او تابدارو ددتا اجمعین ٹولتا الا عجوزا فی الغابرین مگر هغه بوډای فی الغابرین په باقی پاتې کې دونکو کې وا ثم دمرنا الاخرین او بیا هلاک کړو مونږ هغه نور مو هلاک کړو اور مسلم شریف کې حدیث تیر شو چون کې د خپل قوم نو د لوط علیہ السلام کل خپل قوم وی د یو نبی نو که پیغمبر خبره به نه منلا خو پاغه نبی به قومی غیرت کولو لوط علیہ السلام چون کی پردی قوم کیو ناغوی دیو لو افسوس کړه وی لو ان لی بكم قوتن او آوی الی رکن شدید کاش چې زما پلاسو کی قوت او طاقت وی نن تاسو زما د مل منوبی عزتی کوي چې ما بچاو کړه یا زما یو مضبوطه ډله وی خپل قوم مقام او قبیله وی نو نبی دغه ارمان کړه او دیو جنا حدیث کې راغلی وی د لوط علیہ السلام د فریاد نه پس سمره انبیاء علیهم السلام چې الله را لېګلی نو پدا سه قوم کې به را لېګل چې معزز قوم بو او هغه قوم ته الله زړه کې دا غیرت چولیو کده نبی والا خبره نه منله په نبی غیرت کړو لکه حضرت شعیب علیہ السلام تو وی ولولا رحتک لرجمناک یره کستا دا قوم نه وکنه نو مونږ به ته په غټو باندې وشته مونږ به ته په غټو باندې وشته نو دا پیغمبر چې د دې خبره افسوس کړو او دا غ جڑا فریاد الله داسې قبول کړو چې دې نه پس نبی به په یو مضبوط قوم کې را لګلو و انکم بشک تاسو لتمرون علیہم خام خاطر گئی را تیرے گئی پدوی بانے مصبحین فوقت د سبا کے د سبا پوق کتاسو پی تیرے گئی را تیرے گئی وباللیل وباللیل او دشپی افلا تعقلون آیا تاسو دا عقل نکار نالی وإن یونس لمن المرسلین او بیشک یونس علیہ السلام خام خاو درالی گلو شونا دا پیغمبرانو نو اذ ابقا کلچی بی جازت لارو الالفلک المشحون آغا کشتی دک شویتا فساہما نخسنے چولے اداغوی سرا قرندازی کڑی و کشتی والو سرا فکان نشویو دے من المدحوین دا کمزورنا فالتقمه الحوتو نلوار تیر کرو دل رکب اومئی وهو ملیم او دیو زان لر ملامت کون کے فلولا انہو کچر نویدا چی بیشکو دے کانو دے من المسبحین دا پاکی بیان انکو لاللہ تا للب سخام خواخ بے تیر کرو فی بطنی ہی پخیت دا کب او دمئی کی الى یوم یبعثون دا حق و رضی پوری یبعثون چی خلق با دوبارہ دا قبر نرا پور تکلیشی فنبغناہن ورطاو کرو منگ دے دا خمید خیٹنا بالعرائی پخالی میدان کی وہو سقیم او دے بیمارو بدن اٹول کچشو وامبتنا ورازر غنکڑو منگ آلیہ پدبانی شجرتن غنامی اقوین بکدو وارسلنا حورا لے گلے منگ دے الامئت الفن یولاک خلکتا او یزیدون بلکہ دے دینم زیاتو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام تفسیر ذکر کریں او دا ہر یو پیغمبر او داغ دا امت دا واقعہ کی دا دی امت دا پار یولی عبرت تے او یو یو واقعہ دا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دمر حکمتنا عبرتنا و نصیحتنا پراتی دی چدا آغیش میر منگوتا سنو شکولے دیکھ در تدام خئی دیو واقعاتو کی دام ہوئے چی انبیاء علیہ السلام قوم تا دعوت سنگ کرو دا دعوت او دا تبلیغ اغنہ جو طریقہ سدا اغیر انبیاء علیہ السلام پہ واقعاتو در تو خیلا دارہی قومن دا انبیاء علیہ السلام سرا دا حق دا بیان نفس سے سلوک کرو او انبیاء علیہ السلام داغے سے جواب کرو دا پورا یو ترتیب او یو نمونہ و نقشہ دا پخوانو امتنو ذکر کا اس حال ذکر کئی دا مشرکانو دا مکی مکرمی فرمائی فستفتہم تپوسو کددوین اے زمان حبیب دا دے مشرکانو لتپوسو کا علی ربک البناتو چی آیا استا دا رب دا پارا العیاذ باللہ البنات لننی ولہم البنون او دا دوی دا پارا زامن دی دا مشرکان دا ترتیبو چی پلور پیدا کی دو بڑے ارسخف کی دو او که پیدا بشوان اغلور بے جوندی خخولا امرکول بے او بل طرف تا دغا ناپوحان را پاسی دلو اللہ تے دلنو نسبت کولو چی دا ملائک چی دا اللہ رب العزت یو نورانی مخلوق دے او حس کس ما دستر گی دا رب دا مقدار امرا دا اللہ نافرمانی نکی وی بی دا اللہ دا پار لون دی حقیقی لون دی یا پشاند لون دی دا اللہ را پار پشاند لون دی لکسرنگی لور او زامن مور او پلار تو خبرو کی او مور او پلار داغین مجبور کی گی نداس العیاذ باللہ اللہ دے ملائکو او دے نیکان انبیاء علیہ السلام دے شفارس نے مجبور کی گی اللہ فرمائی فستفتہم اے زما حبیب تپوسو کددوینا علی ربک البناتو چه آیا استاد رب د پار لوندی ولهم البنون او دی د پار زامن دی ام خلقنا الملائکتا آیا پیدا کړی دی مونږه فرشتي اناسن زنانا وهم شاهدون او دی حاضر چې دی غنو قتل زکه دیو مخلوق دا معلومول چې دا نارینه یا زنانه دی دا د مشاهده خبره را چې پستر ګوګوري نو پته ولګي چې دا نارینه دی دا زنانه را الله وی دا ملائک چې ما پیدا کول نو دا مشرکان چې دی وی چې دا زنانه او لونه دی دی موجود دا خبره خود مشاهده او دستور ګدلیدو سره تعلق لري نو کله چې دی ونه او موجود نو نو درو غلی وی ام خلقنا الملائکه اناسا آیا پیدا کړی موږ فرشتي اناسا زنانا وهم شاهدون او دوی حاضر لکه وګوره سوره زخرف پیشته مقاره کې راځي التم دغ مضمون په دې ترتیب الله ذکر کړي آیات وګوره من لسم شپالسم آیات کې دغه خبره ذکر کړي او دارن من لسم آیات کې موي وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ او گرزولی ودی مشرکانو گرزولی دی مشرکانو ملائک الذين هم ملائكهم عباد الرحمن چې دغه ملائک بندگان دي د رحمان اناسا دي مشرکان وګرځولي دي زنان او لونه د الله اشهدوا خلقهم آیا دای حاضر او موجود او یعنی گواو د دای پیدایشتا اشهدوا خلقهم آیا حاضر و موجود دی پیدائش دی ملائکو تا ذکر دی چا سری والے او زنان والے چدا نارینا او زنان دی دی مشاہدی سر تعلق لری ستکتب شہادتهم زرد چولی کل شودا گواہی دی دوی ویسالون او دی دوی نتا پوس بوکلی شید دوی اشہدو خلقهم دلتوی وهم شاہدون ام خلقنا الملائکه اناسا آیا پیدا کړی موږ فرشتي اناسا زنانا وهم شاهدون او دوی حاضر او موجود ملائک د الله او مخلوق دی نورانی مخلوق دی او دا په سړی والی نارینه والی زنانه والی موصوف نه دی دا سڑے والے و ناری نوالے زنان والے دے انسانان و پیریان و پورے خاص دے ملائک دا اللہ رب العزت و نورانی مخلوق دے او کم خلق چی دیتا دا زنانو و دلون نسبت کئی اللہ سورہ نجم کی ویلیو لکہ دا مازیگر پا درس کی تیر شن چی کم خلق قیامت نمانی ناغی فرشتو تا دا زنانو نمونکی دی علا خبر شئی انہم بیشک دا مشرکان من افکهم د دروغ د دوینا لیقولون خامخا وای دوی ولد الله چې الله رب العزت اولاد نیولې ده یو طرف ته ورته فرشتي لونه جوړې کې او وایي چې دا زنانه دي نو بل طرف ته الله ته زامن نسبت کوي الا خبر شي انهم بشک دوی یعنی دا مشرکان من افکهم د دروغ د دوینا لیقولون خام خوائی دوی ولد اللہ چی اللہ اولاد نیولده و انہم لکاذبون او بیشک دوی خام خوا دروغ جنی دروغ وی دروغ جنی فا اللہ دروغ تڑی اصطف البناتی آیا ورکڑی دی اللہ رب العزت لنا علی البنین فزامن باندی چې تاسو وای ځان ته لونه نیولی او تاسو په زامنو غره کړی یې زکه تاسو په نیزمانه اے مشرکانو په زامنو لونو کې افضل نوع د زامن او دا غي په مقابله کې کمزور نوع د لونه ناغه کمزور نوع الله ځان پورې خاص کا او افضل تاسو لدر کا اصطف البنات علی البنین آیا غرکری دی لنا پزامنو باننی مالکم سشوی دی تاسو لرا یعنی تاو سر پدی سد دلیل لے تاسو آئی چه ملائکی لولا دی او العیاذ باللہ اللہ اولاد نیولے مالکم سشوی دی تاسو لرا تاسو سر پدی سد دلیل لے کیف تحکمون تاسو سرنگی فیصلے کوئی فیصلہ کون کہ خو اللہ دے نو تاسو را پاسی دی پا اللہ فیصلے کوئی سسی زنت دزانا منفی کوئی نو سورتا ثابت ہوئی حالان کہ اللہ چھ زان لس پا قرآن کی ثابت کری او کم صفات زان لبیان کری داغ صفات لائق دے او کم خبری چھ دزان ننفی کری نو غد اللہ ننفی دی داغین اللہ پاک دے مالکم سشوی دی تاسو لرے مشرکانو کیف تحکمون سرنگ فیصلے کوئی تاسو افلا تذکرون آیا تاسو نصیحتن قبل وئی ام لکم سلطان مبین آیا اشتد تاسو دپارا اس دلیل خکارا ما لکم کی دیتا وئی اس دلیل اقلی در سرشتا نوس وئی ام لکم سلطان مبین سو دلیل نقلشتہ چتوے اللہ لونہ نیولی ام لکم سلطان مبین آیاشتہ دے تاسو دا پارا سو دلیل خکارا زکا یہ شے چی سڑے دنیا کے ثابتی داغی دعوے لگی ناغی دا پارا دادرے کسم دلائلوی عقلی نقلی او وحی ما لکم کی ذکر دا دلیل عقلی دلیل عقلی نشتہ واللہ تا دلونو اس بات کے سلطان مبین کی وئی دلیل نقلی نشتا فَأَتُو بِكِتَابِكُمْ زَيْرَوْلَئِ كِتَابْ سْتَاسُو دیتا وئی دلیل وحی فَأَتُو رَوْلَئِ بِكِتَابِكُمْ كِتَابْ سْتَاسُو اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَيَئِ تَاسُ رِشْتِنِي ساسمانی کتاب لرئی چی اوسمانی کتاب کی لکلی وی چی دا ملائک دا اللہ لنے نو ناسمانی کتاب کشتا نچت دا انبیاء علیہ السلام پا دلیل نقلی کشتا نا دا اقل مناسب دا دا خبرہ نو اولی تاسو دا ظلم خبری کوئی فَأَتُو بِكِتَابِكُمْ رَوْلَئِ كِتَابْ سْتَاسُو اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَيَئِ تَاسُ رِشْتِنِي وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبَا او گرزولو دے مشرکانو بینہو پمند اللہ کے و بین الجنتی او پمند پریانو کے نسبا نسب دا نسب یاد مناسبت ندے دا پریانو دا اللہ پمند کی مناسبت جوڑ کرے سنگے مناسبت جوڑ کرے لکا اللہ تا عبادت کئی ندارنگی پریانو تا عبادت کئی اللہ پا غیب بانے پوہ گنی چی عالم الغیب دے نو پیریانم پا غیبو پوہ گنی دا دا پخوانا دا مشرکانو عقیدو آ لکا سورہ سبا کی در لتی رشوا چی دا پیریانو بارکی بیدا عقیدو لرلا چی دا پا غیبو پا پٹو سیزنو خبردار دی لکا اس دا سمرا اسی او سڑے تاویزنو رہستو والے نمانی ترسو چی دانو ہی جیسے سر خاپیری او پیریان دی اسی او سڑی بارکی دا عقیدو نلنی چی دے غلاشوے او پٹشوے شیپت ورت لگی بلکی رنبے داوئی جن سر پیریانو خوا پیری دا دا پخوان دا کافرو دا مشرکانو عقیدو چی پیریان پا غیب پوہ گنگ حالان کہ اللہ سورہ سبا کی ہوئی چی پیریان چی پا غیب پوہ دے نو یو کال شو چی سلیمان علیہ السلام وفات شو او پیریانو تا یو کال دا غد مرک پتونے لگے نستا دا کوڑو دا تاویزو دا رکشویو دا غلاشویشی پتا بورت سنگ لگے دلتا مفسرین لکلی دی گرزول دی پمند اللہ و پمند پیریانو کی مناسبت یعنی الله په غیب پوه غنی پیریانم په غیب پوه غړي دین دای د پناهی حاصلولو د پیریانو په نوم لکه سورې جن کې را روان دي مشرکان چې بکل په یو صحرا او ځنګل کې دیرشل نو د شپې په وخت کې دی وی اعوذ بسید هذا الوادی د دې علاقه د مشر پیری او د مشر جنی په نوم باندې پناهی غوړم او داغه د پناهی د لاندې د اشپته رو او بیا و پیریان او شیطانان په مختلفو شکلونو کې راتل خلکو کې د به خراب ولا لکه امام ابن کثیر ذکر کړی امام ابن کثیر ذکر کړی چې هغه صحابي وای کرد ابن ابي صائب الانصاري رضی الله عنه وای زه د پلار سره تلو او دا اولنۍ خبره و چې دا مشوره شو و چې مکه مکرمه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شه نوې زمون شپا د شپونکی سره رااله نوې کله چې شپه نیمه تور سیدا نو پدې کې یو لیوه شر مخ راغې او د کندک نه د ګډ یو بچو تختولو نظر غشپونکی را پاسې د چغه کا چې یا عامر الوادی جارک اے د دې علاقې آبادون کې مشر پیری از خوستا په گاوند او پناه کې اوسه ناوی فنا دا منادن لا نراهو یو آواز کون کی آوازو کو منگلی دونا او شر مختوی لیوتا چیا سرحان ارسلو را پریز ورط دا بچے وی بس اغا شر مخ او لیو بچے دخلی نپریخو او منگو قتل چی رامنڈی والی او پکندک کرا در نشو نو دا غزے کے علماء لکنی چی دا پیریان گور پدیوانی اللہ وسور کرے یو پیری د ځان د زمری او د لیو او د شرمخ شکل جوړ کی او هغه د بډونو تختول کوي او بل ول اوازونه کوي چې د خلکو عقاید په دې طریقې خراب کړي لکه مجمع الزوائد کې دا حدیث علما او ذکر کړي چې صحابي او موږ راتلو د نبی عليه السلام ملاقات ته نو د موږ شپه د یو قوم سره رااله سبا چې شو نو دې کې دا هغه هغه د غوان او د مال سره اون کې شپونکه لکه په خوا دی باز علاقو کې دا طریقه وا چې یو کسب د ټول کلی غوان او ګډي بيزي سرولې هغه ورته لرګي ورغورځول جداواله او زنور ستاسو ګډي مړي او غوان زناور نو سرومې ورته ویلي ویسه مرز د شرم مخزمرې لی ورازي او ګډي تختې او ستاسو هغه خدای ډو سوینا نه ورته ویته لک صبر وکا یوش پا مونگ تے انتظارو کا نو کچری داو نشو کنا خبر حل نشو نو بیازا مونگا مالو گڑی مسروا نو شپا چکل تیر شوا نو پا دی کی وی ساری ما تا پلاروی چی مونگم پاتی شو جدا سکی پا دی کی چی ساب سبا شو نو اغشپن کے راغے چگی والی چی اب شروع زیر والی خلق ورتوی سری وی اغلی و شر مغز مره را اغلی او بلا پولی تڑلی شد چه خلق رال لوی کتل شر مغز لیو اولار ده بلا پولی تڑلی خلق طول رال لنو ده کل خودی دیر خوش آمدی دیو کو او ها کزا افل آ کزا افل ورد دارنگی کار کوا دا سمو ده خطو ده شوی شر مخان او زمری رازی زمونگر تختی او تسوینا دای مقتل چې بلا پوری شرم خوز مره او لیو تړلې کله چرال نبی علیہ السلام ته وی چې د غشان چلو صحابه په لږ خبره پویدل دا الله حبیب ورته وی ها ذا من کې د شیطان دا ټول شیطان مکر او فریب کله ځان بلا پوری تړي چې د خلکو عقیده په بزرګ یو نه او بزرګ ګټا او په بوت او په ولی او په شهید جوړ کی دا الله د ذات عالیه نه دی توجه کټ کی دا اللہ رب العزت دا ذات عالیہ نے توجہ کٹ کی نو دا پیریان او دا اللہ پا منس کے مشرکان و مناسبت گرزو لے ہو دا غید نم پناہی بے حاصلو لا او دا رنگ پیریان پا غیب بان پوہ گن لے دا عقیدہ ترو سا پوری موجود دا دا عقیدہ ترو سا پوری موجود دا دیوم توجیح پا آیات کریمہ کی مفسرین دا ذکر کردی یا وڈل دا بیدین و مشرکان و مجوس و تیرشے دی مجوسو د پیریانو او د الله په منس کې مناسبت جوړ کړو دی مشرکانو بوي چې یو د خیر کارونه دي نو دا الله کوي، د دې مالک او خالق الله دی. یو د شر او د تکلیف کارونه یو دی خالق شیطان دی، نو هغه کارونه شیطان ته سپارل. دا د مجوس عقیده وا. د خیر د کارونو نسبت به چاته کولو؟ الله ته. او د شر او د تکالیف او د مصائب نسبت شیطان ته کولو. وجعلوا بینه وبین الجنۃ نسبا، غرزول دې مشرکان او پمند الله او پمند پیریانو کې نسبا مناسبت، یا نسب د خپل ولای نه. مشرکان وی چې د ملائک الاعاذ بالله د الله لونه دي، نو بیا ورته چا به وی چې لونه خو بغیر د مور نه ني، نو د دې ملائک مین دي سوق دي چې لونه دي. نو دې ظالمانو به وی چې پدی پیریانو کې کم بادشاهان دي او دا بادشاهانو کوم لونه دي، نو الاعاذ بالله دا د الله بی بیانی دي او دا غیر د ملائک لونه پیدا شوی. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، غرزول و مشرکان بينه پمند الله کی وبين الجنة او پمند پریانو کی نسبا نسب خپل ولی. ولقد علمت الجنة وبشك فوهو پریان انهم تشبشك دوی لمحضرون، خامخا حاضر بکشی دا اللہ علوان دی صاحب کتاب دا پارا. انہم کی دا ضمیر دی جنات تراجے دے، او بعض مفسرین وی انہم چی بے شک دا مشرکان لمحضرون، خامخا حاضر بکشی دا پارا دا ورز دا قیامت. سبحان اللہ پاک دے اللہ، عما دا غسنا یسفون، چه دا مشرکان کم صفتون دا اللہ بیانئی، دا اغا صفتون اللہ پاک رہے، دا اللہ با اغا صفتون بیانئی کم چه قرآن کی دی، دا زان ابو ارتا صفتون نجوڑے. سبحان اللہ پاک دے اللہ عما یسفون، دا اغا سنا چه دا مشرکان کم صفتون بیانئی، اللہ عباد اللہ المخلصین. عباد الله المخلصين، مگر بندگان دا اللہ خالص کړی شي. بیا ګورې سره فاستفتهم، نو تاسو کړی دینا علی ربک البنات، چې آیا استاد رب د پار لونه دی، ولهم البنون او د دوی د پار زامن دی. ام خلقنا الملائکتا اناسا، آیا پیدا کری منگا فرشتی اناسا زنانا، وهم شاہدون او دا مشرکان حاضر و موجودو، چی دیگنی او قتل چنن دیوی چی دا زنانا دی. انا خبر شئی انہم بیشک دوی، من افک ہند دروغ دینا لیقولون، خام خواهی دوی ولد اللہ، اللہ اولاد نیولده، و انہم لکاذبون او بیشک دوی خام خادر جنی. اصطف البنات، آیا غرکڑی دی اللہ رب لزت لنا علی البنین پزامنو، ما لکم سشوی دی تاسو لراتا اسرس دلیل کیف تحکمون، دا سرنگ فیصلے کوئی تاسو، دزان نبین جوڑوئی دزان نفیصلے کوئی، دا اللہ و دا اللہ و رسول دا حکم تابع نئے، دا دا باطل پرستو نخدا چا غب دا دلیل تابع نئے، زان نئے چا سو جوڑ کل نابے جوڑ کری، رسم رواج بدعات شرکیات غلطی عقیدی. افلا تذکرون، آیا تاسو نصیحت ناخلئی نصیحت نقبلوئی، ام لکم آیا تاسو دا پارا سلطان مبین، شتدے سدلیل خکارا، فاتو بی کتابکم روڑی تاسو کتاب خپل، ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی. وجعلو بینہو، گرزون ودی مشرکانو بینہو پمند اللہ کی وبین الجنتی او پمند پیریانو کی نسبا مناسبت، نسب اخپل ولی. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ وَبِشَكَ پُوهُ پِرْيَان اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ چِ بِشَكَ دُوِي خَامَخَا حَاضِرْ بَقْرِشِ دِ حِسَاب کتاب دپارا سبحان اللہ پاک دی اللہ عمّا يصفون دا هغا سنا چی دا مشرکانکم صفتن بیانی اِلَّا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کرشی فرمائی اللہ رب العزت فَإِنَّكُمْ بِشَكَ تَاسُو